znów mam przypał, bo melanż poniósł mnie. Dzisiaj duża chmura, indyk smaży się. W całej chacie kręci się jazz. Mam na sobie ekipowy dres. Nie Ortalion, a jest Celest. Własny brand to stylowy flex. W całej chacie kręci się jazz. Mam na sobie ekipowy dres. Śpiewam sobie o mamale. Mam swoje sposoby na stres. O mama, maj, o maj, o mama, male. O mama, maj, o maj, o mama, male. O mama, maj, o maj, o mama, male. O mama, maj, o maj, o mama, male. Codziennie widzieć cię. Wybąs, dobra bomba dziś ogarnia mnie. Kochani, nie lubię straty. No łapię mej karty, ribazek skórzany. Dziś się nie sprzątam rolaty. Nie mięso do papieru, ląd zawijany. Gdy idę na melanż, zakładany jest kask. Elektryczny jestem taki jak Elon Musk. O mama, maj, o maj, o mama, male. O mama, maj, o maj, o mama, male. O mama, maj, o maj, o mama, male.